örgütlü Kur'an karşıtlığı Darun Nedve. Nadiyesini çağırsın. Fel yed'u nadiye. Alak suresinde. Soru, bir topluluk ne yapınca nadiye olur? Cevap. Linç kampanyası yapmıştı nadiye. Unutmayın, Mekke'nin bir Darun Nedvesi vardı değil mi? Nedve, nadiye aynı kelimedir. Evet, nadiye ile nedve aynı kelimedir. Dolayısıyla linç kampanyası yapmıştı Darun Nedve. Algı operasyonu yapmıştı. Trol ve sürü yetiştirmişti Darun Nedve. Çobanlarına akıllarını kiraya vermişti. Vur deyince vurup, dur deyince duran adamları vardı. Yalan söyler, iftira eder, saldırırdı. Bugün de bunu yapanlar nadiyedir, Darun Nedve'dir. Darun Nedve, Mekke müşrik cahiliyesine has değil. Modern Darun Nedve'lerde troller, müritler, linçler sürüyor.